İşte bu temsil gibi her vakit gördüğümüz ecel daracının arkasında mukadderat-ı nev-i beşer piyangosundan ehli iman ve taat için hüsn-ü hatime şartıyla ebedi ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını, %100 ihtimal ile sefaat ve haram ve itikatsızlık ve fıskta devam edenler, tövbe etmemek şartıyla ya idam-ı ebedi ahirete inanmayanlara veya daimi ve karanlık haps-i münferit, bekay ruha inanan ve sefahette gidenlere ve şekaveti ebediye ilamını alacaklarını %99 ihtimal ile kat'i haber veren, başta ellerinde nişane-i tasdik olan hadsiz mucizeler bulunan 124 bin peygamberler ve onların verdikleri haberlerin izlerini ve sinemada gibi gölgelerini keşf ile, zevk ile görüp tasdik ederek imza basan 124 milyondan ziyade evliyalar, kaddesallahu esrarahum ve o iki kısım meşahiri insaniyenin haberlerini aklen kat'î bürhanlarla ve kuvvetli hüccetlerle fikren ve mantıkan, yakînî bir surette ispat ederek tasdik edip imza basan milyarlar gelen geçen muhakkikler,